إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا كتك موضوع يتجانا في الكوة مزمومزية نفاسية إقامة وما نساء صاونا أذانا كتك كسكيك كواكي خارج المسجد، يعني إنجي يمسكتي. Kwa wale ambao walokuwa hadhiri msikitini inapasa waisikie ikama, na walokuwa nje ya msikiti inapasa vile vile waisikie ikama. Kwa hivyo ikama, kwa mujibu wa dalili tulizotoa jana kwa wale ambao walihudhuria katika maudhui hayo, imeonekana dhahir shahir ya kwamba masahaba wao annahum kanu yasmauna al-iqama wa hum kharijil masjid, walikuwa wakisikia ikama hali ya kwamba wako nje ya msikiti. Kwa hiyo kwa lugha zetu za sasa tutasema kwamba ikama itolewe kwa kwa kutumia vipaza sauti kama vile inavyokuwa adhana. Kwa tunamalizia nukta ile ya jana kwa maneno mafupi tu. Wakad zakara baadhi ya ulama ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, baadhi ya maulama wamelitaja hili, na miongoni mwao katika hao ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Akalielezea hili kwa ufupi tu, akasema kwamba anna iqamata sala, kwamba hakika iqama ya sala ni i'lanun, ni tangazo, ni kitu ambacho chawekwa wazi kabisa, na tangazo hilo bilkhiyami ila salat, watu wainuke sasa waje kwa ajili ya kuswali. Adhana ni i'lan, ni tangazo ambalo nataka watu waje wahudhurie msikitini kuja kuswali. Lakini iqama ni tangazo ambalo latolewa ili watu wainuke waje katika safu kwa ajili ya kuswali. Akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba tangazo hilo la al-iqama ambalo linawahusu watu wasimame kuswali, lilhadhirina fil masjid, ni kwa wale ambao waliomo ndani ya msikiti wasikie. Kad kamati sala, kad kamati sala. Na vile vile akasema waliman hum kharijul masjid aidan, na vile vile wale walioko nje ya msikiti waisikie iqama. Kad kamati sala, kad kamati sala. Huu ndio mwendo ambao walokuwa masahaba wakiutumia katika ikama, na vile vile aima maimamu wote wamepita katika mwendo huo, kwamba ikama inachukua nafasi sawa na adhana, kwa maana yatangaziwa kwa kutumia, kwa sasa tuna vipaza sauti. Kwa hiyo inapotolewa ikama ni kwamba sunna itolewe kwa vipaza sauti vya nje, wasikie watu kwamba sasa swala inakimiwa. Jambo hili walilahi alhamdu, kuna baadhi ya misikiti mingi tu wanalitekeleza. Ala sabili almithali, tushukule misikiti hapa Ilala. Misikiti Ilala ni misikiti ambayo utona ikikimiwa sala, unajua kwamba mfano kwa hapa Ilala misikiti ya Daweli huo wanakimi, misikiti wa mtaa Moshi huo wanakimi, misikiti wa mtaa Arusha wanakimu. Sasa sasa ni upi? Maana kuna kuna two in one. Almuhim ni kwamba ni jambo ambalo limezoeleka na ndio sahihi, lakini bil asaf shadid ikam kitu wetu tu kidogo tumekwenda kidogo mwendo ambao si sahihi. Yatolewa ikama wasikie huu mtu wa kidani, lakini hawasikii watu wa nje. Kwa hii ilikuwa ni maudhui ambayo tunasema ni fupi kwa sababu dalili zake kama tulivyoeleza jana, na tunaingia katika maudhui mengine kama tulivyoeleza jana kwamba hizi ni maudhui mbili ambazo zinabebana. Maudhui ya leo tutaondoka nayo ni suala zima la swala. Tumeshaona adhana, tumeshaona iqama, kwa tunakuja katika swala. Swala inachukua nafasi gani katika kuitangazia, katika ufahamu wa watu kwamba sasa pasaliwa msikiti huu swala fulani? Ama majibu ambayo yatakayotolewa hapa itakuwa ni suala ambalo aliulizwa fadhilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika majmuu al-fatawa. Kama mtu atakuwa na reference hiyo, anaweza akarudi katika majmuu al-fatawa mujallada 13 ajaribu kuangalia kuanzia ukurasa 74 au 84 mpaka ukurasa 90-96. Kuna suala hilo ambalo Sheikh Uthaymeen aliulizwa, na hili ndio tutakuwa ndo mada yetu, tutaenda naye kidogo kidogo, sababu ni swala ambalo lina maelezo marefu ili watu waweze kufahamu kadhia hii. Naam. Suila fadhila fi Sheikh Ibn Uthaymeen, aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na muulizaji alitoa maelezo kwanza alafu mwisho ndo akajenga swala lake. Akasema kathura في الأوانة الأخيرة استعمال أئمة المساجد لمكبرات الصوت الخارجية. يعني katika zama hizi ambazo tulikuwa nazo, zama tuseme labda za teknolojia au hivi na hivi, imekuwa ni katika hali ambayo ya wingi mno maimamu wa misikitini, imam wa misikitini wanakuwa na matumizi ya vipaza sauti vya nje, almukabbirat as-saut al-kharijiyya, yani vipaza sauti ambavyo vya nje. Hapa sisi kwetu kuna kile kipaza sauti, kuna kile, kwa hivyo hivi viko dakhil al-masjid, lakini huko juu ya mnara, juu kabisa kabisa katika orofa ya pili huko, vile vile kuna vipaza sauti. Kwa hiyo anasema muulizaji kwamba maimamu wengi watumia vipaza sauti vya nje ya misikiti, walati ghaliban ma takunu fil mi'dhana, ambapo mara nyingi vinakuwa katika minara, tena wanatumia wa bi sautin murtafa, katika sauti ya hali ya juu jiddan, zaidi juu sana, yani kwa maana kama itakuwa ni kuna jispika huko, yani kuna amplifier ya watu wanaijust ile wanaifil mpaka inakuwa volume mpaka mwisho jiddan, yani sauti murtafa jiddan. Wa fi hadha al-amal, kutokana na hali hii ya watu maimamu kutumia sauti, yani vipaza sauti vya nje wanaposalisha na kwa sauti kubwa kabisa, maspika yako juu ya minara, inapelekea tashwish ba'd al-masajid ala ba'd fi salat al-jahriyah, inapelekea ile hali ya tashwish katika swala zile za jahara, yani swala za kudhihirisha sauti, baadhi ya msikiti huu na baadhi ya msikiti huu, na liistimalihim, kutokana na matumizi yao, almukabbirat fil qiraa, kwamba wanatumia masika ya nje wakati wa kusoma Qur'an. Anauliza sasa, fama hukmu, basi nini hukmu استعمال مكبرات الصوت في الصلاة الجهرية, nini hukumu ya matumizi ya maspika ya nje ya msikiti katika zile sala za jaharia? Sala za jaharia, sala alfajiri, sala ya maghribi na sala ya isha. ikawa maimamu wanaposoma wanasoma, lakini matumizi makubwa yanakuwa spika za nje za spika. Muulizaji anauliza nini hukumu yake, na hasa inapokuwa idha kana mukabbiru sauti fil mi'zana washawishu ala almasajid al-ukhra, na sauti inapokuwa kubwa katika minara misikiti mingine inashawishika. Hili ndio swala. Swala hili tutakwenda nalo kwa mujibu wa shekhe mwenyewe alivyojibu, kwa maana amejibu katika hali ya urefu zaidi. Faajaba, akajibu Sheikh Uthaymeen rahimahullah kama ifuatavyo. Akasema ma zakattum ama yale mliyotaja min al-istimal mukabbir sawt fi al-salat al-jahriya ala al-manara, katika matumizi ya vipaza sauti katika swala za kutoa sauti, ambapo vipaza sauti vinakuwa juu katika minara au ghorofa, msikiti na ghorofa tatu ikae kwa ghorofa ya tatu, au hauna ghorofa lakini ukae kwa sehemu ya juu kabisa katika msikiti. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba fa innahu munhiu anhu, kwa hakika jambo hilo limekatazwa. Jambo hilo munhiu anhu, limekatazwa. Kwa hiyo ukatazaji wake, tukisema pamekatazwa kitu, basi lazima kutakuwa kuna ile hali ambayo ima makatazo yamekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au yamekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zilizokuwa sahihi. Kwa hivyo shekhe akasema ya kwamba li'annahu yuhsalu bihi kathiru min at-tashwish ala ahli al-buyut wal masajid al-qariba, miongoni mwa mambo ambayo yanapatikaniwa maimamu wanapotumia vipaza sauti vya nje ya msikiti wanaposoma katika swala za jaharia, yanapatikaniwa mambo ni ya, kama mfano kwamba wingi wa tashwishi katika watu ambao ahlal buyut wako majumbani. Jamani, msikiti ameagiza Bwana Mtume sallam ijenge katika duar, ad-duar bi maana fil buyut, ili watu waje katika msikiti, na msikiti hauruhusi ukajengwa nje ya eneo la watu ikawa watu wanaofuata msikiti kilomita moja. Ameamrisha Bwana Mtume sallam msikiti ujengwe katika maeneo ya watu. Kwa hiyo akasema Sheikh Uthaymeen, imamu anaposoma kwa sauti, kwa kutumia ipaza sauti vya nje ya msikiti, masika makubwa, hili linapelekea tashwishi watu walio majumbani. Majumbani kuna watoto, majumbani kuna wagonjwa, majumbani kuna, kwa hivyo inapelekea tashwishi kubwa kabisa. Na isitoshe, inapelekea tashwishi katika misikiti iliyo karibu, kwa maana iliyo jirani. Labda nikupeni mfano, hapa tupo katika msikiti wa mtaa wa Morogoro, Ilala, Dar es Salaam, na ukenda mbele kidogo hapa kuna mtaa wa Moshi, kuna msikiti hapa. Msikiti wa mtaa wa Moshi unaposwali imam, kisomo chake tunakisikia mpaka hapa, asoma sauti, spika limefunguliwa hali juu kabisa, sauti inaingia mpaka ndani. Na ikifika, ilifika time ilibidi wapelekee ujumbe, sio kama walipelekewa kidogo, naona kama wamepunguza, lakini ilikuwa mtu anapata tashwishi. Kwa hivyo haya shekhe anaeleza mambo mawili ambayo yanayopelekea ni maudhi. Bila shaka mtu aona kwamba ni jambo lilokuwa la fahari, msikiti wake unatema cheche, maspika ya juu, sauti yasikika mpaka mtaa huko, kia msikiti wetu imamu, anaona kama ni jambo la fahari, kumbe ni jambo limekatazwa. Na wengine wanaona kwamba ni uzuri, kwani kuna ubaya gani? Si imamu anaswalisha jamani? Sasa akiswalisha sauti ikitoka nje, kwani kuna ubaya gani? Ubaya huko ni kwamba jambo hili limekatazwa, na makatazo yamekuja kutokana na hadithi ambazo tuzieleza hapo baadaye. Kuna hadithi ziko kama tatu nne zimekuja kushereheshwa na wanazuoni, ambazo moja kwa moja zinaelekea makatazo hayo. Ndugu zangu wa Islam, dini hii inataka iende kwa mujibu wa dalili, kwa mujibu wa vile ambavyo ilivyokuwa Mtume SAW amefundisha na masahaba zake wamefahamu na akatufikishia. Dini ya Kiislamu haendi kwa rai kwamba mimi naona kuna ubaya gani, tuweke spika ili sala yetu isikike, imamu asikike, watu wajue kwamba sasa watu wanaswali. Hii ni rai, lakini ukija katika mambo ya kisheria nimekatazwa. Adhana sawa, toa nje spika lisikike popote. Ikama toa nje isikike popote, lakini swala yatakikana wasikie wale wale tu waliomo ndani ya msikiti. Na ni makosa kutumia spika za nje wakati wa kuswali. Tutakuja kuona maelezo fatawa hii ndefu ambayo shekhe atachambua kipengele kimoja kimoja mpaka mtu aridhike kutokana na dalili kwamba kweli jambo hili halifai. Naam, tutasimamia hapa kwa leo katika kadhia hii ya mada hii ambayo tumeianza leo. Isipokuwa ni kwamba katika kama siku nne nyuma tulianza, kuna mada hapa tulitoa kuhusu masala ya namna gani watu wanatakiwa wawe na ile hali ya utambuzi katika dini yao kile wanachokisema. Tukatoa mfano wa watu ambao wanasikia tu wenzi wao kwamba mtu kasema hivi na yeye anasema. Kwa tukatoa maelekezo juu ya matamshi ya shukrani yanayotolewa kwa mtu aliyepewa zawadi, yani dua inayotolewa, na kutokana na dalili ambayo tumeitoa katika darasa hiyo. Kwa tumeonelea ni vizuri tutoe makala hii ambayo makala hii itakuwa ina peji moja, peji mbili. Moja ni ile hadithi matini yake kwa Kiarabu, alafu kuna tafsiri yake ya Kiswahili. Kwa hiyo na faida zake zimewekwa hapa kwa ufupi, watu wataweza kukumbuka na kumatumizi hayo. Tushaeleza, kwa hiyo leo ilikuwa ni kugawa tu vikaratasi ambazo kila mmoja aweze kusoma vizuri na kuitumia. Naam, kwa hiyo na mpaka hapa tumefika mwisho. Tunaendelea na swala ya Isha na tarawehe. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.